program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwa pędzące na siebie pociągi pasażerskie zatrzymał dyżurny ruchu. Incydent na stacji Worowoda da specjalna komisja. Stołeczni policjanci jako pierwsi będą mieć przy mundurach kamerki rejestrujące interwencje. To z jednej strony materiał szkoleniowy, no i oczywiście też materiał dowodowy. Obie strony broniły swoich racji. W unijnym trybunale odbyło się drugie wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Specjalna komisja bada okoliczności, w jakich doszło do groźnej sytuacji na stacji Worowo w Zachodniopomorskiem. Było włos od katastrofy kolejowej. Na jednym torze znalazły się tam wczoraj dwa pociągi pasażerskie. Jeden z nich zignorował wcześniej sygnał nakazujący mu zatrzymanie się. Tylko dzięki szybkiej reakcji dyżurnego ruchu nie doszło do tragedii, mówi trójca Zbigniew Wolny z biura prasowego PKP PLK. Dyżurny ruchu włączył urządzenie Radio Stop, które zatrzymuje natychmiast w okolicy swojego działania wszystkie pociągi. Pociągi zatrzymały się w odległości około 100 metrów od siebie. Wiadomo, że maszynista, który zignorował znak stój, był trzeźwy. Prezydent Warszawy zarzuca manipulację przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej. Chodzi m.in. o wezwania do udziału w rozprawach przed komisją. Zdaniem prezydent stolicy, przewodniczący komisji weryfikacyjnej, celowo zrezygnował z wezwania jej na rozprawę dotyczącą reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Nabiel. Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że rezygnacja z udziału przedstawicieli ratusza w rozprawie ma chronić Prawo i Sprawiedliwość. Decyzję zwrotową podpisywał pan Mirosław Kochalski z upoważnienia prezydenta Warszawy, ówczesny sekretarz miasta stołecznego Warszawy na początku roku 2006, czyli jest to decyzja PiSu. Na zarzuty odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który wyjaśnił, że wbrew temu, co mówi prezydent stolicy, komisja nie jest narzędziem do walki politycznej. Złożył też Hannie Gronkiewicz-Waltz propozycję. Jeżeli ma taki mętlik dotyczący tych terminów, kiedy ma się stawić i w jakim charakterze, ja składam taką propozycję. Niech pani prezydent razem z zarządem Platformy Obywatelskiej ustali termin, kiedy chciałaby się stawić na komisji i my ten termin przyjmiemy. Rozprawa dotycząca reprywatyzacji kamienicy, w której mieszkała Jolanta Brzeska, zaplanowana jest na koniec października. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Pomysł PSL-u na sfinansowanie podwyżek dla rezydentów nie podoba się przedstawicielom innych klubów. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponowałby zamiast podnosić w przyszłym roku o 300 milionów złotych wydatki Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, powinny przeznaczyć te pieniądze na spełnienie jednego z postulatów protestujących. Senator PiSu Jan Maria Jackowski uważa, że to typowe bicie się nie we własne piersi i proponuje inne rozwiązania. Ja proponuję, żeby PSL sprzedał swoje liczne nieruchomości, jak jest tak zatroskany, które posiada, bo to jest to najbogatsza partia w Polsce, i ze sprzedaży kilku takich nieruchomości byłby w stanie sfinansować tę podwyżkę. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska uważa, że w budżecie jest wiele miejsc, gdzie można zacisnąć pas, ale nie należy nasyłać Polaków na Polaków. Pieniądze na kancelarię Sejmu czy Senatu nie zawsze są pieniędzmi do kieszeni polityków. To czasami są pieniądze na przykład na podwyżki dla pracowników kancelarii Sejmu, czy kancelarii Senatu, czy kancelarii prezydenta. Jeżeli są ograniczone pieniądze na podwyżki, to trzeba je wygospodarować tak, żeby dać wszystkim grupom społecznym, a nie tylko uznawanym za swoim. A lekarze rezydenci od ponad 2 tygodni prowadzą w Warszawie głodówkę, chcą podniesienia nakładów na ochronę zdrowia, podwyżek i poprawy warunków pracy. Wczoraj protest głodowy rozpoczęło także 7 lekarzy w szpitalu w Szczecińskich Zdrojach. Podobnej akcji nie wykluczają medycy ze Słupska. Stołeczni policjanci przetestują kamery na mundurach, dostaną je do końca roku. Kamery będą automatycznie rejestrowały przebieg interwencji, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. To z jednej strony materiał szkoleniowy dla policjantów, którzy szkolą się, aby mogli zobaczyć, jak wzorcowo wyglądają przeprowadzone interwencje, czy w przypadku, gdy są jakieś wątpliwości co do sposobu, taktyki, techniki przeprowadzenia takiej interwencji, aby mogli uczyć się na popełnionych błędach. No i oczywiście też materiał dowodowy dla prokuratury, sądu. Komenda Główna Policji już ogłosiła przetarg na zakup sprzętu. Polska i Komisja Europejska broniły swoich racji w sprawie Puszczy Białowieskiej. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się drugie wysłuchanie obu stron. Komisja podtrzymała wniosek o utrzymanie zakazu wycinki w Puszczy i o kary finansowe dla Polski za jego złamanie. Minister środowiska uznał zarzuty i argumenty komisji za bezzasadne. Prawniczka komisji przekonywała, że powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. W podobnym tonie wypowiadała się też Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi. Ta wycinka jest obecnie największym zagrożeniem dla tego delikatnego ekosystemu. A minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk. Wiem prawdę, posługując się dowodami, a te dowody, które przedstawiła Komisja Europejska, wydają

together. Oczywiście wychwyciło, że to Arctic Monkeys, choć bardzo, ale to bardzo podobne. Jeden do jednego prawie. Beatlesi zaśpiewają, coś innego, ale jeszcze dzisiaj o poranku zaśpiewają. Dzień dobry, kłaniamy się. 11 dokładnie minut po 6, audycja poranna. Dziś trochę wyjazdowa, o czym się przekonają państwo. Za kilka chwil opowiemy, gdzie jesteśmy. Ale generalnie... No i ten tu przeszkadza mi Paweł. Generalnie... No i nie da się wypowiedzieć. Może teraz. Ale generalnie to życzymy miłego dnia i mam nadzieję, że nic złego się państwu nie śniło. Tak jak wczoraj. przeszkadzać, naprawdę nie wchodzić w słowo, jak są w rytmie, w uderzeniu i śpiewają, to nie dadzą sobie, nic sobie nie dadzą. 2273, ranek małpa polskieradio.pl, 71335, 16 po 6. Zapraszamy do Trójki. I tak w telegraficznym skrócie, co my dzisiaj oczywiście z doktorem Filipem, z redaktorem Filipem przed siódmą, z doktorem Tomaszem po siódmej. Tak będzie, a z tatą 7:20. Co jest ważne, żeby to ćwiczyć często, żeby dzieciakom mówić, pod jaki numer trzeba zadzwonić do tego strażaka samo albo do psiego patrolu, ponieważ dzięki temu im się to utrwali i nie będą czuły tej odpowiedzialności, którą czują dorośli, jeżeli muszą komuś udzielić pomocy. Tak, domyślałem się Państwo, o co chodzi. Zapraszamy projekt Tata 20 minut po siódmej, pytania z kosmosu, kwadrans po siódmej, a przed siódmą urywki z kalendarza. Ale dziś generalnie będziemy za granicą i łączymy się już teraz. Kaliningrad, Ernest Zazuń tam jest. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Czy tak będziemy rozmawiać do dziewiątej? Czy też trochę głośniej będzie? Nie, mam nadzieję, że nie. Ale musisz mi zagwarantować, że nikt nas nie podsłuchuje. Nikt. Nikt nie podsłuchuje. Sprawdzane było. Tu mam takie urządzenie malutkie. Wszystko się wyświetla. Gdyby ktoś, to ja będę od razu wiedział. Spokojnie, można normalnie. Dobrze. Dobrze, to ja będę normalnie, a skąd te tajemnice? Bo, bo tu wszyscy czegoś szukają i tu to jest miasto, a myśmy powiedzieli, co to za miasto? Tak, Kaliningrad. Kaliningrad, to jest miasto, które kryje w sobie, no i wokół siebie różnego rodzaju tajemnice. No i ja dzisiaj w ciągu dnia te tajemnice będę odkrywał. Będę odkrywał na przykład tajemnice specjalnej produkcji. Będę odkrywał tajemnicę poszukiwanego od pół wieku skarbu. Aha. Będę odkrywał tajemnicę tego, czego w tych dniach pragnie cała młodzież na globie. Będę odkrywał tajemnice różne historyczne, no i trochę tajemnic polskich odkryję. No ale przede wszystkim odkrywał będę tajemnicę bursztynu, bo on ponoć dobry jest na wszystko. Zresztą, co ja się będę mądrzył, proszę posłuchać specjalistów. Снимает головную боль, нормализует давление. Te rzeczy łagodzą ból głowy i poprawiają ciśnienie. Bursztyn ma właściwości lecznicze, jak mu się zostawi choćby fragment natury nieoszlifowany. Tak, odpachnij, вот смотрите, я вам. Podtrzyjmy tu, o, ręką. Proszę powąchać. Tak pachnie bursztyn. Jest to myszonok. A tu taka mała myszka z bursztynu dla pana. Trzeba w portfelu nosić, bo wtedy się pieniądze człowieka trzymają. Tak to będzie wyglądało dziś przez cały dzień, to już troszeczkę więcej wiemy. To jeszcze jedno pytanie, czy ten wielki skarb, o którym mówiłeś i którego też będziemy poszukiwali, też ma związek z bursztynkiem? No nie tyle z bursztynkiem, ile z dużą ilością bursztynku. Także to duży skarb, tak. Dobrze, to o wszystkim będziemy Państwu systematycznie opowiadali, co od tego bursztynu właśnie zaczniemy. A zaczniemy za 3,5 minuty, bo tu jeszcze w międzyczasie też jeden dżentelmen musi zaśpiewać. No musi. I temu akurat nie będziemy przeszkadzali. Maciej Maleńczuk. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie... W tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Wyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoiru, vivru i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. że akrobaci, akrobaci. Gwoźdź programu, hit prawdziwy, szczyt atrakcji. Szał wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji. Nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu. Proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zaszku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. 227 trójek, dzień dobry. Może redaktor prowadzący wie, co to za planeta świeci koło Księżyca, bo tak bardzo intensywnie to widać, może państwo wiecie. Wiem, oczywiście, że wiem, ale wiem wiedzą odbitą, jeśli mogę tak powiedzieć, tak jak Księżyc z światłem odbitym, tak ja też, gdyż wczoraj słuchacz nas poinformował. To ja mam do przekazania dwie poranne, jesienne informacje. Otóż, jak ktoś jeszcze będzie śpieszny, to sobie zobaczy na niebie piękny Księżyc w fazie, który świeci blaskiem odbitym od ziemi. I to bardzo fajnie widać dzisiaj, także jeszcze przez parę minut można przeobserwować. A w bonusiku poniżej Księżyca mamy Wenus. Także z takich porannych obserwacji. Pozdrawiam, myślę, że będzie miły dzień przez to, bo przynajmniej pogoda jest. Tak nas wczoraj słuchacz pozdrawiał i też dowiedzieliśmy się, że to Wenus tak ładnie sobie świeci. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Trójka. Jesteśmy połączeni. A jak państwo słyszeli, nasz specjalny wysłannik Ernest Zozuń jest w Kaliningradzie, tajemniczym rosyjskim mieście i przez cały dzień będzie odkrywał rozmaite tajemnice. Tajemnice bursztynowe, rozumiem, na początek. No, bursztynowe i nie tylko bursztynowe w ciągu całego dnia oczywiście, ale rzeczywiście w naszej audycji głównie tajemnice bursztynowe. 30 kilometrów od Kaliningradu, jeśli wsiąść w autobus i pojechać tutaj, no jedzie się, a proszę zgadnąć, ile jedzie się takie 30 kilometrów tutaj? Ja mam zgadnąć? No. 30 kilometrów, no to godzinkę na pewno. Nie, 2,5 godziny jedzie ten autobus. Przepraszam, nie doceniłem. Proszę uprzejmie, proszę bardzo. Tutaj takie są autobusy. Jak usługa, to w pełnym zakresie. 30 kilometrów, 2,5 godziny. No i dojeżdżamy do miejscowości Jantarnej i tam tajemniczy zakład. Brama główna, zegar kontrolny. Do pracy na pierwszą zmianę idzie załoga kombinatu. Sytuacja taka... Przedsiębiorstwo jest ważne nie tylko dla kaliningradzkiego obwodu, ale także dla Rosji. Nie wiem, czy nie dla całego świata. Jasno określa wagę przedsiębiorstwa jego dyrektor Jurij Muchin. Bo kombinat to niecodzienny i drugiego takiego nie znajdzie się nigdzie. 80% światowego przemysłowego wydobycia bursztynu odbywa się właśnie tutaj. Bo to zmiana w bursztynowym kombinacie w miejscowości Jantarnej. Za czasów Związku Radzieckiego to był bardzo znaczący kombinat. Cała miejscowość związana była z nim. Wszyscy tu pracowali. Zakład jak to w Związku Radzieckim miał przedszkole, szkołę, dawał mieszkania. I w kombinacie bursztyn przechodził całą drogę. Od wydobycia do ozdób. Od dobycia do przeróbki. Upada właśnie mit, jaki podczas nadmorskich wakacji wmówili mi w dzieciństwie rozmaici przewodnicy, że bursztyn przy dużym szczęściu znajduje się wyrzucony na morski brzeg i stąd się go bierze, by wytwarzać z niego wszelkie cudeńka. i z kariery, i z głowy. Tak on wygląda zaraz po wypłukaniu z ziemi i z gliny. Taki niepozorny, szary, ale jak go złamać, to widać. Błyszczy, jak ten. Ten się złamał przy wydobyciu, bo widać, że jest świeży. Na początku bursztyn jest tak jakby w korze. My ją zdejmujemy i szlifujemy kamień. I wtedy błyszczy. Tu produkowano wszystko, co się z bursztynu produkuje. Ozdoby jubilerskie, różne figurki i precjoza. Po rozpadzie Związku Radzieckiego kombinat przeżywał ciężkie czasy. Zakład sprywatyzowano. Ta prywatyzacja to przede wszystkim było ograniczenie załogi i maksymalna eksploatacja zakładu bez jakichkolwiek inwestycji. I zakład doprowadzono do bankructwa. Władze jednak doszły do wniosku, że kombinat powinien istnieć i wrócił do państwa. No i jakoś pracuje. Jak wydobywa się spod ziemi bursztyn? To trzeba zobaczyć. To jest wielka odkrywkowa kopalnia. Koparki zdejmują powoli warstwy ziemi, by dokopać się do błękitnej gliny. Ona jest znakiem, że jest bursztyn, bo jedynie w niej grudki kamienia można znaleźć. Wydobywana glina przepłukiwana jest wodą. Wszystko, co niepotrzebne, osiada na dnie. Bursztyn wypływa na powierzchnię. I tak jest oddzielany. Bursztyn powinien pływać. O właśnie, jak chce się sprawdzić, czy bursztyn jest prawdziwy, to trzeba sprawdzić, czy pływa. Bo jak tylko doda się do niego czy plastiku, czy jakiegoś innego tworzywa, to od razu zmienia się jego pływalność. Nasza odkrywka jest jedyna na świecie i jest największa w tej dziedzinie. Zgłosiliśmy ją do Księgi Rekordów Guinnessa. Nasz bursztyn jest najpiękniejszy. O ten, jest z Birmy. No, nie taki ładny. Ten kolumbijski, młodszy od naszego, ma może 400 tysięcy lat. No też nie taki jak nasz. Nasz w ziemi czekał 50 milionów lat. Wróćmy do odkrywkowej kopalni, gdzie właśnie koparka dotarła do warstwy błękitnej gliny. Jesteśmy teraz w takim miejscu tajemnym. Odkrywają się przed nami warstwy ziemi, których nikt nie poruszał przez miliony lat. Wtedy po ziemi chodziły dinozaury i inne takie stwory. I te warstwy ziemi właśnie się przed nami odkrywają. I вот все то сейчас открывается. Здесь można поискать? Конечно. I ja mogę teraz poszukać bursztynu? Как? А способ какой-то есть? Самый лучший. A jaki jest najlepszy sposób? Łopatki. Есть, я нашел. Такие маленькие нашел. Посмотрите. Сейчас я вам за это дипломы дам. Достанешь диплом для наилепшего пошукивача бурштына. Старных старателей. Бурштынек, бурштынек. Розумію, що знайшли його в копальні, якщо можна так сказати. Але страшно біло хіба так слухати було. Bo tu taka pogoda o tej porze roku. Wieje, deszcz pada, jest po prostu niezbyt przyjemnie, bo jeśli jechać do Kaliningradu, to w lecie głównie. Mhm. Teraz, no chyba, że się ma tu jakieś sprawy, albo człowiek chce bursztynu kupić troszkę, bo to jedyne miejsce. I proszę pamiętać, tak jak zawsze się mówi o tym, że wszelkie pamiątki, które kupujemy gdziekolwiek na świecie, są z Chin, tak, jeśli kupujemy bursztyn gdziekolwiek na świecie, to trzeba pamiętać, że on jest z Kaliningradu. Jednak. No dobrze. A jeśli chodzi o godzinę, to mamy różnicę jakąś, czy nie? To też musimy sobie wyjaśnić. Jasno? Nie mamy różnicy. Ta sama. W pół do siódmej jest niestety tutaj. I niech mi pan powie, pan tak często wstaje tak rano? Zdarza się, tak. To się czasem zdarza, że sobie wstanę wcześniej. Na przykład, bo za 8 sekund będzie 6:30, to na razie powiemy sobie do usłyszenia, a potem niedługo jeszcze sobie powiemy dzień dobry, dobrze? To redaktor sobie teraz poszuka bursztynka. Dobrze, ja się zgadzam. A my posłuchamy, co tam w świecie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Bo już minęła 6:30, Krzysztof Zyblewski. A warszawski sąd administracyjny odmówił wstrzymania wykonania postanowienia o zapłaceniu przez prezydent Warszawy grzywien nałożonych przez komisję weryfikacyjną badającą warszawską reprywatyzację. Hanna Gronkiewicz-Walc została 6-krotnie ukarana za to, że nie stawiła się na wezwanie w sprawach zwrotu stołecznych nieruchomości. Za każdym razem miała zapłacić 3000 zł. W połowie września Urząd Skarbowy zajął na koncie prezydent Warszawy 12 000 zł, które zostały przekazane na rzecz

Dzień dobry pani. Ja w sprawie tego cudownego nieba i obserwacji chciałam tylko powiedzieć, że Orion się pokazał w pełnej okazałości na zachodnim niebie z Syriuszem. Na Śląsk zapraszam do obserwacji. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Do usłyszenia. 2, 2 i 7 trójek. Nie tylko Orion się pokazał. Widzę, że koledze się już oczy świecą na tą wycieczkę na Śląsk. Do obserwacji. Krystian się też pokazał. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokazał się też prezydent Polski oraz prezydent Turcji. Pokazali się i dzisiaj też pokazali się na zdjęciach w gazetach. Relacja z wizyty Recep'a Erdoğana dziś w prasie. Erdoğan zirytowany Europą, to tytuł z dziennika. Wzajemne podziękowania, to tytuł z Rzeczpospolitej. Prezydent Duda namawiał gościa do dokonywania zmian ustrojowych tylko wtedy, gdy mają poparcie społeczne. To tylko fragment tego tekstu. Ale jest do poprawienia prawo, które jeszcze nie weszło w życie, ale może wejdzie. Jak dzisiaj donosi dziennik, zakaz handlu miał obowiązywać co drugą niedzielę. Według projektu, bo mu chodziło oczywiście o ten projekt, a nie apel Solidarności. A okazuje się, że czasem będzie obejmował dwie, a nawet trzy niedziele z rzędu. Tak stanie się na przykład na przełomie kwietnia i maja, lipca i sierpnia, września i października oraz w listopadzie 2018 roku. Posłowie nie uwzględnili bowiem, że w niektórych miesiącach jest pięć, a nie cztery niedziele. Największa kumulacja ograniczeń przypadnie w majówkę między 29 kwietnia a 6 maja przyszłego roku. Zakaz będzie obowiązywał aż czterokrotnie przez 4 z 8 dni, donosi dziennik. Chaos mogą też wywołać proponowane w projekcie ograniczenia przez sprzedaży w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę. Jeśli posłowie nie poprawią błędu, to po godzinie 14 w te dni zamknięte będą nawet stacje paliw i sklepy na dworcach. Dziś dziennik Gazeta Prawna o tym na stronie pierwszej pisze, ale także pisze dużymi literami i likarii: łaskawo prosimo, lekarze zapraszamy. Rząd chce ściągnąć do Polski medyków ze wschodu. Planuje uproszczenia w ich zatrudnianiu, by załatać dziury kadrowe i osłabić presję płacową w służbie zdrowia. Pisze dziennik o służbie zdrowia także dziś w Rzeczpospolitej. Czy zespół rozwiąże problem? Przedstawiciele protestujących przyznali, że ich pomysłem na wyjście z kryzysu jest podniesienie składki zdrowotnej. Premier Beata Szydło nie chce przerzucać kosztów na obywateli. Jest planowane powstanie właśnie specjalnego zespołu. Rezydenci kontra politycy. Opozycja jest sceptyczna. No i tak w prasie dziś o tym sporo, także na okładce Polityki dziś lekarze. Niech jadą, duży tytuł w nawiązaniu do tego, co krzyknęła posłanka PiS do młodych lekarzy. I pewnie z Polski wyjadą. Ale jeśli przyjadą Ukraińcy, to rzecz będzie wyglądała w ten sposób. Ciekawe to czasy. Zdrowe transfery to też nasz dziennik o służbie zdrowia, bo resort zdrowia nie wie, ile darowizm od koncernów farmaceutycznych otrzymują podległe mu jednostki. Państwowe instytucje związane z ochroną zdrowia dostają darowizny od koncernów, które potem są w jakimś mniejszym czy większym stopniu zależne od ich opinii, donosi nasz dziennik na pierwszej stronie. A o epidemii pisze Gazeta Wyborcza. To już epidemia. Duży, czarnymi literami tytuł na stronie pierwszej. Gwałtowny wzrost zachorowań na żółtaczkę pokarmową. W całym 2016 roku odnotowano w Polsce 35 przypadków zakażenia, a w tym roku do końca września aż 1685. W aptekach i hurtowniach zaczyna brakować szczepionek, pisze Wyborcza o żółtaczce typu A, czyli WZW typu A. To dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. O proteście lekarzy oczywiście też jest tekst. Spokój panuje w partii. Znajdą państwo dwie strony dalej. Gazeta Polska Codziennie o prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz idzie w zaparte. Odpowiada za reprywatyzację. Teraz rzuca oskarżeniami. Komisja weryfikacyjna zajmie się pod koniec października kamienicą przy ulicy Nabielaka 9. Decyzję zwrotową podpisano tuż przed rozpoczęciem prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Obecne władze miasta mogły powstrzymać skutki tej decyzji. To opinia Sebastiana Kalety, członka komisji. Fakt donosi o pewnym dealerze kokainy, który został zatrzymany. No i pyta, czy teraz wsypie klientów, a byli wśród nich celebryci, lekarze, architekci, prawnicy, menedżerowie. Panika na salonach, duży dzisiaj tytuł. Taki podtytuł do tego tekstu w dzienniku Fakt. Wicepremier wybuduje grobowiec 40-latkowi. Echa publikacji Super Expressu. Dziś ten dziennik zamieszcza także w niewielkim, ale zawsze tytule na stronie pierwszej, co warto podkreślić, bo rzeczywiście historia z grobem Andrzeja Kopiczyńskiego wywołała falę wzburzenia, żalu i też głośno było o tym kilka dni temu. No to jeszcze dobre wieści dla pracowników, bo pracownik jest na wagę złota, złe dla pracodawców. Pensje pną się w górę i nie przestaną. Problemy z naborem kadr zgłasza już połowa firm. To jest poważne poważna bariera rozwoju, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Ale jak do tego jeszcze dodamy, że Rzeczpospolita pisze o tym, że pracodawcy wydają dużo pieniędzy na samochody, to może komuś się coś nie zgodzić. No oczywiście skróty i uproszczenia są niezdrowe. Tymczasem Rzeczpospolita rzeczywiście pisze, że szturm na autosalony został dokonany. Tyle aut nie sprzedano u nas od 17 lat, kupują przedsiębiorcy i firmy żyjące z reeksportu przede wszystkim. I ten tekst znajdą Państwo dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. O Wyspach Szczęścia pisze Przegląd Sportowy. Na koniec dodam, dlatego że kluby z angielskiej Premier League wreszcie odzyskują blask i szacunek w Europie. Angielskie ekipy wciąż bez porażki w Lidze Mistrzów. No, wczoraj Tottenham naprawdę ładnie zagrał. Donosi Przegląd Sportowy. No i o tym, że będą emocje w barażach, proszę pana. Włochy zmierzą się, wie pan, z kim? Ze Szwecją. No, a Chorwacja? Z Grecją. Z Grecją. Dania, tu się nie rymuje, z Irlandią, a Irlandia Północna ze Szwajcarią. I to wszystko przed mundialem w Rosji. Do której się właśnie teraz przenosimy. Bez eliminacji. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Teraz Ernest Zozuń ponownie. Tak, a w Kaliningradzie rzeczywiście też będzie, jest stadion i będą mecze, prawdaż? Tak, to prawdaż. Jest. Przygotowują się tu wszyscy. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało dla tego, że wszyscy zastanawiają się, czy uda się skończyć prace tak drogowe, remontowe w mieście, bo zostało bardzo dużo. Deszcz przeszkadza, ekipy są średnio zaawansowane, w związku z czym wszyscy w przerażeniu tutaj patrzą na to wszystko. Ale, bo o prasę przeglądał Krystian, tutaj prasa donosi o tym, czego młodzież całego globu pragnie w te dni. No i czego? No, żeby nie przestało padać. Młodzież, zgodnie z tym, co niesie historia i tradycja, jest główną siłą w walce o postęp i sprawiedliwość społeczną. Spotykamy się na tym festiwalu w setną rocznicę wielkiej socjalistycznej listopadowej rewolucji. To jest znaczący fakt dla naszych najważniejszych celów, jakimi są rozwój antyfaszystowskiego, antykolonialnego i antyimperialistycznego międzynarodowego ruchu. Jednoczymy się w pokoju i walce o społeczną sprawiedliwość. Niech żyje walka z imperializmem. Niech żyje sprawiedliwość społeczna. Niech żyje 19 Festiwal Młodzieży i Studentów. Niech żyje Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej. Cała młodzież globu pragnie być właśnie na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, bo Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów odbywa się właśnie w Rosji. Starsi nasi słuchacze to magiczne hasło oczywiście pamiętają. Festiwal odbywa się od 1947 roku. Największy był w 1957 w Moskwie. Odwiedził też Warszawę w 1955 roku. Mówi się, że wtedy cinkciarze warszawscy zrobili interesy swojego życia. No ale i mam wrażenie, że jak patrzę na doniesienia z tego festiwalu, to właśnie przenosi mnie to wszystko troszkę w czasie. Taki wehikuł czasu stworzono, no bo i występ przewodniczącego Ogólnoświatowej Federacji Młodzieży Demokratycznej sami Państwo przed chwilą słyszeli. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ten wehikuł czasu przypomina także pewną kultową piosenkę, bowiem w 1957 roku, kiedy odbywał on się w Moskwie, pojawiła się ona tak na dobre, chociaż skomponowano ją dwa lata wcześniej, do filmu. To był taki film o sportowcach. Kompozytorzy dostali zlecenie, że należy napisać piosenkę trochę liryczną. No i napisali. W filmie ona furory nie zrobiła, bo i film nie zrobił furory, w związku z czym gdzieś tam ona sobie leżała, póki w radiu nie puścił ktoś jej tak po prostu, bo brakowało tam 3 minut do pełnej godziny, jak to bywa w radiu. I wówczas zaczęły przychodzić listy do radia, że to piękna piosenka. No a w 1957 roku stała się ona przebojem właśnie ówczesnego Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. No i potem stała się ona właściwie ikoną piosenek rosyjskich. Nie słyszny w sadu даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как mnie dorogi, подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Тут вспólnie z panem muzykiem ustaliliśmy, że piosenka wyczerpuje znamiona przeboju. Ma wszystkie ważne cechy i elementy, które sprawiają, że powinna być przebojem. Będzie. Będzie. Bardzo w to wierzę. Tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy Ernest się z nami zgadza. Tutaj w Rosji. Tak, tutaj w Rosji na pewno będzie przebojem. Jeszcze jedna sprawa, bo mówiliśmy o bursztynie i pani Grażyna napisała, że to za twoją sprawą, Erneście. Wie, co na siebie włożyć dzisiaj, jaką biżuterię. I tu nawet przyszło zdjęcie dwóch fantastycznych elementów dekoracyjnych bursztynowych. Bardzo dziękujemy. Hop, hop. Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia. Usłyszymy się tak po 7:40. Zapraszamy serdecznie. Za 9,5 minuty 7. Urywki z kalendarza. No i pan muzyk, Filip Eszlar. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pozwolę sobie na kilka lirycznych nut. Kilka dni temu odszedł kompozytor tych pięknych nut, pan Roman Orłow. Największym przebojem pana Romana była bez wątpienia piosenka Jesienny Pan, napisana do słów Wojciecha Młynarskiego. Miałem przyjemność znać pana Romana Orłowa, muzykować z nim i jako dzieciak zajadać się fundowanymi przez niego lodami. Było to podczas wakacji w Ustce. Pan Roman Orłow razem z Januszem Bogackim, pianistą Andrzejem Trzaskowskim, lekarzem i moim tatą tworzyli stolik brydżowy. Grywali wieczorami i nocami. No i wtedy, kiedy padało. A że w Ustce latem padało cały czas, grali dużo. I na pieniądze. Symboliczne, ale jednak. Wygrywał zawsze pan Roman, a za wygrane pieniądze zapraszał wszystkie dzieciaki z Usteckiego Zaiksu na lody. Po trzy gałki z bakaliami i bitą śmietaną. Najlepsze były jagodowe. Panie Romanie, nie zagram z panem w brydża, choć zawsze o tym marzyłem, ale obiecuję grać pańską muzykę. A teraz świętujmy. 18 dzień października. Imieniny dziś obchodzą, muszę się skupić, Asklepiades, Tryfonia i Just. Wszystkiego najlepszego. W Polsce obchodzimy dziś Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Ciekaw jestem, jaki przebieg będą miały oficjalne uroczystości z przedstawicielami najwyższych władz. Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Pewnie pojawi się zaproszenie na obiad. Ode mnie proszę przyjąć serdeczne serdeczności. Kolejne dzisiejsze święto to Dzień Łącznościowca. Hirsgustav Herzdumich. Tak wypowiadał się łącznościowiec w serialu Czterej Pancerni i pies Hirsgustav Herzdumich. A chwilę później dostał fangę od Gustlika. Czy zrozumieli państwo, o czym nadaję? Łącznościowcy na pewno zrozumieli. To pisane alfabetem Morsa słowo ranek. A słowo ranek pisane alfabetem Morsa można również zagrać. Proszę bardzo, taka to? Morsowa melodia, tak, ranek. To też jest dobre na przebój, tam jest melodia, potencjał jest, wie pan? Proszę, osobiście komponowałem, osobiście. Rozumiem. Nie jestem pewien, ale moim zdaniem pani megafonistka pracująca na dworcu też chyba jest łącznościowcem. Pociąg osobowy, Recipa Wschodnia, Cim, odjedzie z toru przy Nieszym. Za zmianę przepraszamy. Grupa Mozarta to również kwartet łącznościowców. Łączy nas miłość do muzyki, poczucie humoru i kredyty walutowe. Będziemy świętować. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Udanego dnia życzę. Dzięki. Filipie Ślarczołowe, skrzypce grupy Mozarta. Gratuluję. Kłaniam się. I wszystkiego najlepszego, proszę pana. I proszę popatrzeć czasem w niebo. Pan, podejrzewam, zna takie zaczarowane i magiczne słówko. To się nazywa, to co widać z kawałka księżyca jeszcze, to się nazywa albedo ziemi. Takie, no, naukowe. Natomiast ja zachęcam i polecam wszystkim bardzo, bardzo spostrzegawczym, żeby jutro spróbowali znaleźć księżyc, kiedy będzie praktycznie w nowiu. Nawet sierp nie będzie widoczny, ale odbicie od ziemi jak najbardziej. Trzeba być bardzo uważnym. No i wszystkiego najlepszego i dobrej pogody i lata w październiku życzę. Bardzo panu dziękujemy. Albedo, proszę pana. Nigdy nie widziałem. Ale to brzmi tak z kategorii muzycznej, prawda? No na pewno, tak. Albedo Manantropo. Grajcie to Albedo, proszę pana. Zapraszamy do reklamy. Tak szybki jest tylko dany cash. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash.